serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 9. Anna Kowalik-Bramka, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. A wrocławski sąd przed południem wyda kolejny wyrok w sprawie zabójstwa nastolatki w Miłoszycach. Wcześniej uniewinniono Tomasza Komendę. Krótko po 10:00 para prezydencka będzie w Watykanie. Przed południem spotkanie z papieżem Franciszkiem. Nauka w szkołach jest bezpieczna i będzie prowadzona normalnie, zapewnia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem minister edukacji. 23 lata po zabójstwie 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem zapadnie kolejny wyrok w tej sprawie. Wcześniej niesłusznie skazany został Tomasz Komenda. Teraz na ławie oskarżonych zasiadają Norbert Basiura i Ireneusz M. Więcej Beata Makowska. Prokuratura zażądała dla oskarżonych dożywocia i 25 lat więzienia. Mężczyźni nie przyznali się jednak do winy. Twierdzą, że dowody, czyli badania potwierdzające obecność ich DNA na ubraniu ofiary, są wynikiem błędu lub zostały sfabrykowane. Norbert Basiura w sylwestrową noc w 1996 roku był ochroniarzem w miłoszyckiej dyskotece, a Ireneusz M. spędzał tam Sylwestra. Decyzję sądu poznamy chwilę przed południem. Niesłusznie skazany Tomasz Komenda w więzieniu spędził 18 lat. Papież Franciszek przyjmie przed południem na prywatnej audiencji prezydenta Andrzeja Dudę. To główny punkt trzeciego i ostatniego dnia wizyty pary prezydenckiej we Włoszech. Karol Darmoros. Para prezydencka przybędzie na watykański dziedziniec świętego Damazego o 10:15. Kwadrans później w papieskiej bibliotece rozpocznie się audiencja prywatna prezydenta Andrzeja Dudy u ojca świętego Franciszka. Dla mnie ogromnie radosne spotkanie z ojcem świętym Franciszkiem, rozmowa z ojcem świętym na temat tego, jaka jest sytuacja w Polsce. Prezydent przypomniał, że do wizyty w Watykanie dochodzi w roku stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Rok bardzo ważny, rok bardzo przejmujący, przypominania przede wszystkim tego, czego nas nauczał ojciec święty Jan Paweł II, co mówił do nas o świecie i jak postrzegał nasze obowiązki jako Polaków, jako ludzi wierzących. W watykańskiej bazylice polska delegacja weźmie udział we mszy świętej przy grobie papieża Polaka. Na zakończenie wizyty para prezydencka spotka się ze wspólnotą Sant'Egidio. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Duży wzrost zakażeń koronawirusem nie ma wpływu na naukę w szkołach, zapewnia minister edukacji. Dariusz Piątkowski w Polskim Radiu 24 podkreślał, że uczniowie są bezpieczni, a nauka stacjonarna przy zachowaniu zasad sanitarnych będzie normalnie prowadzona. Chcemy, aby szkoły normalnie funkcjonowały, bo te dane, które mamy i informacje ze szkół, nie tylko w Polsce, pokazują, że kształcenie na odległość ma jednak swoje mankamenty, także elementy negatywne. Według danych MEN-u na prawie 50 tysięcy placówek edukacyjnych nauka zdalna jest prowadzona w niespełna 200 szkołach. Wczoraj resort zdrowia potwierdził rekordowe 1136 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej przypadków zanotowanych jednego dnia od początku pandemii. Od tygodnia w Rosji rośnie dobowa liczba nowych zakażeń koronawirusem. W skali kraju codziennie przybywa ponad 6,5 tysiąca chorych na COVID-19, a w samej Moskwie ponad 1000. Władze rosyjskiej stolicy chcą zaostrzyć rygory epidemiologiczne. Maciej Jastrzębski. Mer rosyjskiej stolicy chce, aby osoby powyżej 65 roku życia ograniczyły kontakty z rodziną i znajomymi. Siergiej Sobianin z podobnym apelem zwrócił się do przewlekle chorych. Władze Moskwy apelują również do pracodawców, aby ponownie przeprowadzili reorganizację w swoich firmach, wysyłając część personelu do pracy w domach. Już wcześniej Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego zobowiązała pasażerów samolotów, którzy przylatują z zagranicy, do wykonywania badań na obecność koronawirusa i poddania się samoizolacji do czasu otrzymania negatywnego wyniku testu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Filmy historyczne z kraju i z zagranicy, fabularne i dokumentalne zdominują drugi dzień Międzynarodowego Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. A o tym, co dziś będzie się działo w Gdyni, Witold Banach. Jednym z najważniejszych dzisiejszych wydarzeń festiwalowych będzie pokaz filmu Znajdę Cię, który uświetni galę otwarcia festiwalu. Współautorka scenariusza Bożena Intrator wyjaśnia, że jest to opowieść o miłości między dwojgiem muzyków z wojną w tle. Robert Puławski, który jest katolikiem, i Rachel Rubin, która jest Żydówką, i ich wielka miłość zostaje przez tą wojnę rozdzielona. Przez ten film poznajemy tragedię głównie muzyków. Otwarta zostanie też m.in. wystawa zdjęć amerykańskiego fotografa Johna Vacona, ukazująca pacyfikację wsi Wąwolnica, której dokonało UB za pomoc, jaką mieszkańcy okazali polskim partyzantom, mówi dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. Na zdjęciach widzimy przejmujące obrazy, palona cała wieś, uciekające dzieci, zabici. Dziś też odbędzie się kilka debat, między innymi jedna z nich będzie poświęcona kwestii tworzenia muzeów. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Bayern w tym roku bierze wszystko. Piłkarze z Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie 2-1 po dogrywce pokonali na stadionie Ferenca Puszkasza w Budapeszcie Seville i po mistrzostwie i Pucharze Niemiec oraz zwycięstwie w Lidze Mistrzów wywalczyli Superpuchar Europy. Mecz podsumował były reprezentant Polski, obecnie komentator Polsatu, Artur Wichniarek. Mecz mógł się podobać. Bayern Monachium był zespołem, który przeważał, więcej oddał strzałów, miał sytuacje bramkowe, bramki nieuznane ze względu na decyzję warowską, no i bramkę decyzję strzela chyba zawodnik, który zagrał ostatni mecz w barwach Bayernu Monachium, czyli Xavi Martinez, który chyba odejdzie do Athletic Bilbao. To był futbol przez duże F. My mamy nieco inne emocje. Nasze kluby ze zmiennym szczęściem radziły sobie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Legia zgodnie z planem 2-0 ograła FK Dirtas. Kosowa gra dalej. Z kolei Piast przegrał w Danii z FC Kopenhaga 0-3, czego też można było się spodziewać, i zakończył tegoroczne występy międzynarodowe. Dziś kopią już w PKO Ekstraklasie. Najpierw na boisku w Płocku. O 18:00 wybiegną jedenastki Wisły i Warty. Potem o 20:30 w Zabrzu lider Górnik spotka się z cieniującą na razie Wisłą Kraków. Przemysław Wiśniewski z Górnika był pytany, jak oni koledzy szykowali się do tego spotkania. Tak jak do każdego innego meczu. Przygotowaliśmy się pod danego przeciwnika. Znamy każdy ich aspekt gry. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Wiadomo, bardzo dobry mamy początek, bardzo dobre wejście w sezon i troszkę może się zmienić nastawienie przeciwników, ale nasze nastawienie się nie zmienia do rywali, więc my robimy cały czas swoje i z meczu na mecz będziemy pokazywać jeszcze lepszą piłkę. Wątek piłkarski kończymy bardzo prawdopodobnym wypożyczeniem Arkadiusza Milika z Napoli do Tottenhamu, o czym informują media we Włoszech i na Wyspach. Z drugiej strony pamiętamy, że kilka dni temu napastnik naszej kadry był o krok od podpisania kontraktu z Romą. Milik tym razem jedną nogą w Londynie, koszykarze Los Angeles Lakers w finale Ligi NBA. Tej nocy 114-108 pokonali Denver Nuggets. Ekipa z miasta Aniołów objęła prowadzenie w serii do 4-1. Trzeba jednak pamiętać, że gracze z Denver w poprzednich dwóch rundach playoffs dokonali historycznego wyczynu, przegrywając 1-3 i wygrywając 3 kolejne spotkania, uzyskując po kolei awans. Przypominają o tym na każdym kroku amerykańskie media, tym bardziej, że o rywalizacji tej nie można powiedzieć, że jest jednostronna. W ostatnim spotkaniu Lakers dominowali w grze na tablicach, szczególnie w ofensywie. To było fenomenalne, dzięki temu wykorzystywaliśmy okazje na dodatkowe rzuty, dominowaliśmy w zbiórkach ofensywnych. Mówił zaraz po spotkaniu koszykarz Jeziorowców LeBron James. Już dzisiaj do ścisłego finału awans mogą wywalczyć koszykarze Miami Heat, którzy w serii prowadzą 3-1 z Boston Celtics. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kończymy tenisem. Hubert Hurkacz z Amerykaninem Sandgrenem, Kamil Majchrzak z Rosjaninem Hachanowem, Iga Świątek z Czeszką Wądrołszową, a Magda Linet z Kanadyjką Fernandez. I trzeba przyznać, że tylko ta ostatnia miała szczęście w losowaniu pierwszej rundy wielkoszlemowego Roland Garros, który rozpoczyna się w najbliższą niedzielę, a najbliższy sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno i deszcz, poza tym sporo słońca, po południu zachmurzy się także w centrum i na wschodzie kraju. Termometry pokażą 16 stopni w Szczecinie, 22 w Krakowie, 24 w Warszawie, do 25 w Lublinie i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piątek, piąteczek, piątunio. Big Friday w Euro. Miksujemy mocny sprzęt z ultra niskimi cenami. Co 4 godziny mega oferty. Nawet do minus 70%. Na przykład pralka Samsung EcoBubble. Klasa A+++ za 1399. Taniej o 350 zł. Nie czekaj, bo takie hity mają swoje limity. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność.

Sporządza co pół roku listę większości krajów świata uszeregowanych pod względem zaufania, jakim darzą te kraje wielkie banki zachodnie jako kredytobiorcy. Wybrał sobie pan, panie Jerzy, dobry przykład, jeżeli chodzi o nas. Proszę pana, wcale to tak źle nie wygląda. Tak? Więc tutaj jesteśmy w Europie Wschodniej, tak? Tak. Proszę pana, więc największym zaufaniem banków cieszy się w tej grupie Związek Radziecki, zajmując 23 miejsce. Dobre miejsce. Dobrze. Niezłe notowania mają też NRD, Czechosłowacja, Węgry i zamykająca czwartą dziesiątkę Bułgaria, Jugosławia i Rumunia. No a gdzie my, przepraszam? Proszę pana, w tej grupie krajów najmniejszym zaufaniem darzą banki zachodnie Polskę, która w ciągu minionych 6 miesięcy przesunęła się o 1 miejsce w górę i zajmuje obecnie 86 miejsce. Proszę pana, 86, ale jednak się przesunęliśmy o 1 miejsce w górę. Panie Jerzy, a ilu krajów to dotyczy? 100. Tak, to dotyczy 109 krajów. Czyli, proszę pana, jeszcze 86, 109, 14, 9, 25 krajów jest gorszych od nas, proszę pana. A pan się martwi. No właśnie, my się dzisiaj nie martwimy tak bardzo. A ten Związek Radziecki już upadł od tego bycia tym najlepszym kredytobiorcą. Ciekawe, gdzie teraz by się uplasował. I rozpadł się na wiele państw, także ten dystans by zwiększył się. Dobrze, panowie, wszystko się zmieniło. Wszystko się nie Polskę, PRL wtedy nie mógł przeskoczyć Związku Radzieckiego. Przecież. Ja tylko wspomnę, że ponieważ wspomnieliśmy, że jesteśmy w specjalnym studiu, to na Twitterze u Marcina Raszkowskiego jest rozwiązana zagadka, możecie państwo zajrzeć. Jesteśmy w studiu, w którym nadawał... Ale nie mów, tam jest, tam na Twitterze jest. Nie mogę powiedzieć. Nie. Cenzura. Dobrze, przechodzimy teraz do tematów bieżących, proszę państwa. Otóż w czwartek, wczoraj, Ministerstwo Zdrowia podało kolejne dane, bo dzisiaj jeszcze chyba nie podało, nie widziałem przynajmniej, więc posłużę się wczorajszymi danymi. Ministerstwo Zdrowia podało kolejne dane dotyczące statystyk związanych z epidemią koronawirusa w kraju. Padł kolejny dobowy rekord. Krajowe sanepidy potwierdziły 1136 nowych zachorowań na COVID-19. No i co to będzie? No, statystyki przerażają i wydaje się, że idzie to w kierunku coraz większych liczb. Faktycznie zagrożenie wzrasta i to nie tylko w Polsce, ale wszystkie chyba kraje europejskie straciły kontrolę nad zachorowaniami. Liczba zgonów również wzrasta i no, pocieszające jest to, że ta liczba ozdrowieńców również. Ale wyzwaniem jesień jest na pewno duże. Znaczy jest też trochę dobrych jest wiadomości, bo chyba mniej pacjentów trafia na intensywną terapię i też śmiertelność całego tej choroby też spadła, bo lekarze czy służba zdrowia nauczyła się jak z tym walczyć. Ale rzeczywiście przede wszystkim jesteśmy w gospodarczym programie, to długofalowo będzie wpływać na nas, tak, że gospodarczo, nie tylko zdrowotnie i epidemiologicznie. Ale gospodarka rywalizuje co bardziej na nas wpływa, na gospodarkę przede wszystkim, bo że wirus to wiadomo, ale zastanawiam się, czy bardziej wpływa na gospodarkę pandemia czy infodemia? Ja myślę, że infodemia. Znaczy wszelkie przekazy, które straszą, bo one zwiększają niepewność, lęki, ludzie zrezygnują z decyzji, które by podjęli, gdyby ta informacja była bardziej rzetelna, albo tak podawana w sposób, który budowałby zrozumienie. Bo tak naprawdę takie informacje codzienne, że jest coraz gorzej, faktycznie paraliżują. Ale też widzimy w tle ogromną walkę firm farmaceutycznych o wygenerowanie szczepionki, o to, żeby pojawił się lek na koronawirusa. Także wszystko ma kilka wymiarów. Ale ktoś się o nas troszczy, bo tam te państwa różne, które deklarują, że szczepionkę chciałyby kupić dla swoich wszystkich obywateli na przykład, albo to dobrze. Unia chyba nawet tak chciała zrobić. Został podpisany jakiś taki pakt między państwami, że nawet te, które nie będą w stanie kupić, to będą miały. Wszyscy zainteresowani. No dobrze, panowie, czy znacie taki zespół Łagodna Pianka? Jeszcze nie. To zespół, czy to... Zespół Łagodna Pianka, piosenka... To nie jest Łagodna Pianka, zespół, a piosenka pod tytułem Lody huśtawkowe. Myślę, że od tego się wszystko zaczęło, bo robimy wprowadzenie w kolejny temat. siatce jemy lody. Pomieszało nam się w głowach. Usta twoje śmietankowe, daj spróbować, dam ci swoje. Proszę, zostaw kołdrę, miękko spadnę i zapomnę. Rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tydzień temu Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która między innymi zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów. I posłanek. Przeciw było 75 posłów. I posłanek. Albo poślic. A 18 tu się wstrzymało posłów i posłanek. I posłanek. Tak. I się zaczęło. Znaczy sama idea ochrony zwierząt, ja osobiście za i to czterema łapkami, jak to się mówi. Tak jest. Bo jesteś nieobiektywny, bo masz psa. Bo mam psa, ale też mam dwie jaszczurki, więc one też domagały się i były bardzo zadowolone. Ale trzymały się na łańcuchu? Marcin. Tak. Masz psa? Ja niestety dostałem alergii od psa, ale Leja jest, psa już nie ma. Zmieniła dom i nowym domem jest kochana. Dom, nie, jest kochana i jest kochana przez wydawcę Trójki, tak by the way. Ale szczeka do ciebie czasami. Tak, tak, tak. Jak poznaję pana. Się. Mieliśmy taką okazję. Nie chcemy jej trochę zawracać w głowie, tak, bo to jest... Okay, no tak, bo te emocje ale niestety ja dostałem poważnej alergii. Dzieci bardzo płakały. Ale bo my rozmawiamy... To był wybór, albo psa oddać, albo tatę. I zdecydowali się u psa. Zdecydowali się nie oddawać taty. Nie, mam takiego, który nie, jest psem, a mimo wszystko nie powoduje reakcji alergicznej. Taki jest. Taki albo zaszczepiony po prostu. Po prostu. Nie sierść. Jest na pewno? Jest. Dokładnie. Trzeba przyjrzeć się temu. Ale już mam coś powiedzieć o tym? Czy tak. No, PiS, bo teraz ci futerkowcy tak zwani zbierają się, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy politycy ograniczają albo likwidują jakiś sektor z różnych powodów, bo już były takie, był na przykład in-house, czyli zbieranie odpadów. Też parę lat temu coś takiego było i tutaj się to usamorządowiło na przykład. Nie mówię upaństwowiło, bo to samorządy przejęły. Albo wiatraki zostały ograniczone, więc to takie rzeczy się dzieją. Takie pomysły są. Ja takie mam trochę mieszane uczucia, ale rzeczywiście zwierzęta lubimy. Ale co do zasady, znaczy, tak jak powiedzieliśmy, zwierzątka tak, ale wydaje się, że takie okresy przejściowe dla takich procesów likwidacji danego sektora powinny być wprowadzane, bo budują niepewność. To jest przewidziany okres przejściowy, być może za nie, to powinien być 5-10-letni, który by dał szansę nie przenoszenie. Słuchajcie, tak, dlatego że to są koszty ogromne dla państwa. My będziemy płacić się odszkodowanie, jeżeli ci ludzie pójdą przeciwko państwu polskiemu do Trybunału Sprawiedliwości. I to jest tak. Płacimy, więc. No właśnie, to chodzi, ale jak raz stać, to płacimy. No właśnie. No dobrze, no i co? No to rozwiązanie jest puste. Akurat z tych futerek to chyba nie konsumujemy ich wewnętrznie. Znaczy, w znaczeniu nie używamy. Ale w ogóle tych stało. Ja na przykład. Dziś redaktor jest pierwszy raz bez futerka. Pierwszy raz, dlatego tak mówi wyraźnie, że już nie chce. Ale drodzy państwo, oczywiście rozwiązanie powinno być wprowadzane, ale wydaje mi się, że najważniejsze, tylko chodzi o to, żeby patrzeć na skutki gospodarcze. Te skutki gospodarcze wprowadzające niepewność, dlatego powiedziałem, że ten okres przejściowy powinien być długi. Ale to przecież jakiś promil jest. To nie jest ważne, ale informacja przez rynek odbierana jest właśnie w ten sposób, o którym Marcin mówił, że co jakiś czas Polska potrafi zamknąć jakiś sektor i to najczęściej zaskakując całkowicie rynek. Niepotrzebne, bo można zrobić to samo w sposób dobrej komunikacji rynkowej. A ja to powiem coś, jakby dwie rzeczy trochę sprzeczne. Pierwsza jest taka, że no, rzeczywiście w niektórych miejscach taka hodowla masowa jest dotkliwa dla lokalnej. Dotkliwa, ale bardzo. I to jest tak, że oczywiście kilkadziesiąt osób w jednym miejscu będzie szukało nowej pracy, czy zmieni swoje zajęcie. Ale odetchnie z ulgą. Może odetchnąć z ulgą. No, zobaczymy. To, takie ręczne sterowanie gospodarki no, czasami się zdarza. No, w zupełnie innej sytuacji są takie sektory, jak na przykład no, non-stop reformowane, jak nie wiem, górnictwo, które też jego udział w gospodarce spada na przykład. Tak? No, świat się zmienia. No. No dobrze, skoro już muzycznie zilustrowaliśmy ten konflikt, który się pojawił. A właśnie, bo chciałem drugą rzecz powiedzieć, która jest jakby sprzeczna. Bo tak naprawdę tutaj nie chodzi ani o futerka, ani o tamtą ustawę, co jakaś niby bezkarność miała być. Albo chodzi też. Tylko chodzi o to, żeby był mianowany zastępca króla, czy tam naczelnika. Aha. Powołany. Okej. Okay. No w każdym razie tam to na początku politykę, tak, no. Narozrabiali. Przepraszam, jak ktoś mieszka koło i jak narozrabiali, tak. To dostali reprymendę. Taką mocną. I my tej reprymendy teraz posłuchamy. Dzień spłacać, spłacać. Nie mamy czasu na zabawę w życie tak, tak by łapać oddech, tak by pięknie widzieć świat, no bo ja. Tak to wyglądało, proszę Państwa, w sensie tej reprymendy. A my przechodzimy teraz do mega tematu, trzeciego tematu. Otóż, kochani, jest taka stacja radiowa niszowa, taka niszowa RMF. Portal Many.pl i 300 Gospodarka, trzy te takie redakcje, stworzyły listę osób, które kreują polską rzeczywistość gospodarczą w 2020 roku. Ranking został zaprezentowany drugiego dnia tegorocznej edycji Kongresu Impact 20, przedwczoraj chyba. No i tak, czytam. Pierwsze, niespodzianka, ja bym nawet powiedział wręcz. Zaskoczenie, pewne zażenowanie, żal i żółć. Tak, to słuchamy, ale tak, słuchamy, słuchamy. W pierwszej, najpierw pierwsza dziesiątka, tak? A co to jest ten RMF, tak? Ale słuchamy. Adam Niedzielski, Jarosław Pinkas, Łukasz Szumowski to pierwsze miejsce. Oni mają największy wpływ teraz na polską gospodarkę. Okej. Mateusz Morawiecki, drugie miejsce. Słyszeliśmy, tak. Jarosław Kaczyński, trzecie miejsce. Okej. Czwarte miejsce. Angela Merkel. Na polską gospodarkę? Piąte miejsce, Donald Trump. Szóste miejsce, Adam Glapiński. Bo tam jeszcze Putin brakowało, profesor. Jak wszystkich... Siódme. Putin jest daleko z tyłu. Putin jest też? Jest, ale siódme jest Ursula von der Leyen. Ósmy Paweł Borys, dziewiąty Zbigniew Jagiełło i dziesiąty Zygmunt Solorz-Żak. Szukam Putina. Putin. No nie wiem, nie widzę Putina. Jest. Wiem, że na setnym jest Andrzej Duda na przykład. Na setnym. Prezydent? Prezydent. Ale ktoś antycypował, że to jest... Tylko, że panowie, no, ja to wszystko rozumiem, ale jedna rzecz mnie najbardziej uderzyła. Mhm. Dotknęła mnie do żywego. Uderzyło cię coś, co było w radiu? Nie. Przez falę cię uderzyło. Nie ma nas tam. O nie, Jezu. Ale ja myślałem, że właśnie który miał. Nie, no to ale może jak drugi, nie ma, ale może jak w drugiej żyć, drugą serię. Ja przepraszam, nie ma nas tam. To jak żyć teraz? Jak weekend spędzić? Bardzo niszowa, bardzo niszowa nie to radio. To zróbmy własny ranking. Pokażmy, kto tu rządzi. Za tydzień, proszę Państwa. Za tydzień, proszę Państwa, ogłosimy własny ranking i powiemy, kto tu rządzi. Że my. I prezydent jest na setnym miejscu? Tak. Nie, no to w ogóle... A tam... później tam od setnego do dwudziestego, to już nie ma w ogóle miejsc, tylko tak wrzucili, żeby nie urazić. Tak. Ale nawet tam nas nie ma. Och. A ja nie sprawdzam takich rzeczy osobiście. No. Może powinienem. No. Czy będę cały weekend zdołowany? Nie, robimy ranking, to my tu poprosimy. Drodzy Państwo, naprawdę, ruszamy zupełnie z innym rankingiem. Wydaniu naszym, z prawdziwym rankingiem, się... słusznym rankingiem, jedynie słusznym zrobimy rankingiem. Zrobimy swój ranking, tak prawda? Jest. Tak. Tak. Umówieni. Umówieni, dobrze. Każdy z nas, też poza tym, że jesteśmy tutaj w audycji, to też reprezentuje jakąś instytucję, prawda? Tak jest. Jak tak można? Dokładnie. Tak. Czy co, że moja szkoła się nie liczy? Nie liczy się? No właśnie, a to szkoła główna. Instytut Jagielloński się nie liczy? Słabo. Smutno nam. No, jest po prostu... Osłabieni jesteśmy w piątek, a to powinien być piąteczek. No właśnie. Ale ja myślę, że to prowokacja. Oni to zrobili specjalnie, żeby nam po prostu weekend zniszczyć. I... Leszek Walcerowicz jest? Jest, ale tam bez przyporządkowanego miejsca. Zdaje się. To zrobimy ten. To zrobimy koalicję. Zwrócimy godność. Dobrze. Dobrze. Ponieważ dzisiaj ilustrujemy tę sytuację, całą tam negocjację. Nie ma tam. Nie, negocjacje, bo był już tam jeden fragment takiej piosenki one ilustrują. Dzisiaj. One są polityczne. Tak więc na początku mieliśmy piosenkę ilustrującą jednego jedną wewnętrzną opozycję. Później mieliśmy i teraz podajemy numer 0700, na który dzwońcie i powiedzcie, o kogo chodziło. Tak, a teraz mamy, no bo tam jest jeszcze drugi koalicjant. Tak jest. Prawda? Jeszcze jest. I to jest o nim. Przejazdem jestem, przyjazdem. niezagrzanych przeze mnie. Na tymczasowy meldunek blankiet wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy rozsunek łzami się wokół nie kręci. Przejazdem jestem, przejazdem. Wędrówce z gwiazdy na gwiazdy, w locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem, w drodze z tęsknoty w tęsknotę, w locie z olśnienia w olśnienie. To mieliśmy temat wzrostów zachorowań, a teraz przejdziemy do kolejnych wzrostów. Otóż wzrosną opłaty za wywóz śmieci, za parkowanie w centrum miasta. Mają też zdrożeć bilety komunikacji miejskiej. I ścieki Wisie. Tylko w tym roku dochody miasta zmniejszą się o 1,5 miliarda złotych. To już nie wzrosty. W związku z tym planowane są też przesunięcia w czasie wielu zaplanowanych inwestycji. I bardzo dobrze, bo prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, zarządza miastem bezobjawowo. Aha. I to są tego skutki. Ale bezobjawowo to by było tak, jakbyśmy w ogóle niczego nie odczuwali. Nie, nie zarządzali. Skutki tego widzimy. Bo jeżeli się nie zarządza, to przerzuca się, rozumiem, przerzuca się wszystkie koszty na mieszkańcu, bo gdyby się zarządzało objawowo, to znaczy, żeby się podejmowało decyzje, które by chroniły mieszkańców i powodowałyby, że mieszkańcy by nie odczuwali. To, co mówisz, stoi w sprzeczności z tym, że pan prezydent na imprezach przynajmniej wieczornych w mówi, że to jest jego miasto. Jak to jest jego miasto, to dlaczego on tak je traktuje? No właśnie w ten sposób. Oczywiście trochę wpływów spadło. Było też przez COVID i tak dalej. Ale we wszystkich miastach, w miastach w Polsce spadło przez COVID, no, ale sytuacja w Warszawie nie jest tylko i wyłącznie wynikiem COVID-u, ale tego, co się działo w procesie zarządzania przez ostatnie lata. No i mamy teraz, dlatego o tym Płocku tak mówiliśmy, bo ten Płock. Czyli Wilm jest Płock. Mamy specjalną przesyłkę dla Płocka. No to nie tylko, bo tam też dalej dopłynęło. No, ale Płock jakoś tak mi przyszedł do głowy akurat. Aha. Bo jeszcze Włocławek jest po drodze. No jest, no. I Gdańsk. Tak. Bydgoszcz. Czyli... No, zawsze można znaleźć winnego, tylko Wisłę trzeba odwrócić, bo wtedy... To wtedy w Krakowie. Jak wtedy ja już wolę mieć problemy w Płocku niż w Krakowie. I wtedy przeniesiemy stolicę do Krakowa. No ale to... Znaczy teraz możemy, bo później to już nie, jak odwrócimy Wisłę. No. To niedobrze. Nie, to smutno się zrobiło. Druga wiadomość taka smutna. Ale pozdrawiamy, to... bo to jest nasze miasto też. O, czek, jak okay. Powiemy, jak pan prezydent. Dobra. To jest nasze miasto. Dobrze. I jestem smutno, jak tak się dzieje. Dobrze. Dobrze. To teraz, no to jak już tak dzisiaj... smutno, nie, no dzisiaj właśnie, mamy piosenki to, polityczne. Ale no bardzo byśmy prosili, żeby zmienić atmosferę w studiu. Bardzo proszę. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie fajnie, będzie fajnie. Będzie fajnie, będzie... No weź, nie narzekaj na pogodę. Nie narzekaj na zły sen. Jutro będzie nowy wieczór, ej. Wakacje w Warszawie robią się już dłuższe, bo jest połowa lipca. Nie wiem, kiedy wrócę, bo mamie mówię jutro, tacie mówię późno. Dobra, wracam już na chatę. Ale tutaj nudno. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie. Szawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie. Patrzę na ciebie. Jest szósta rano, ale wcale nie jestem zmęczona słońcem. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Wakacje w Warszawie idą całkiem płynnie. Ty wciąż tańczysz, ja wciąż oblewam siebie winem. Taki chyba biznes, robię ci już setne zdjęcie. Sama nie wiem, jak tu będzie. Ty mi mówisz, skarbie, przecież będzie fajnie. No i tak będzie fajnie, a my teraz przechodzimy do... dobrej wiadomości. Same dobre wiadomości. No dobrze, to się okaże. Otóż, szanowni państwo, no właśnie, to się okaże, bo to panowie musicie zinterpretować. Ja przeczytam informację. Szwajcarski Bank Narodowy podtrzymuje najbardziej ujemne na świecie stopy procentowe i deklaruje gotowość do prowadzenia interwencji walutowych. To bardzo dobra informacja dla tych, którzy mają kredyty we frankach szwajcarskich, odnoszące się do franków szwajcarskich. Jeżeli w tych umowach jest napisane, że jest ujemna pod uwagę. Ale ogólnie niskie oprocentowanie da szansę ludziom przeżyć w sytuacji, kiedy nastąpiło osłabienie złotego wobec franków. Takie zero bezwzględne, czy ujemne. Ale że będą bronić swojej waluty, to też jest dobre. No i co? No i będą bronić, no to waleczny kraj. Bo ja jak to przeczytałem, to tak naprawdę ilości tak, pieniędzy, tak które przed oczami mi stanął ten czarny taki, nie pamiętam czy czarny poniedziałek, czarny wtorek. 15 lutego 15 roku. Chyba tak to jest. Było. Kiedy znieśli ten kap, czyli ten powiązanie z euro, oderwali się. Ale skoro będą walczyć, to znaczy, że de facto wracają na ścieżkę, która była wcześniej. To znaczy, to może dużo spowodować. Pieniędzy na rynku, za dużo. Ale mają czym walczyć. Mały kraj waleczny i bogaty. Dajmy im szansę. Pieniędzmi będzie walczył. Tak jest. Ale mamy się czego obawiać? Nie graniczymy, więc nie. Nie. Nie, no to w porządku. To jestem jakby bardzo... Zresztą chronią papieża. Usatysfakcjonowany tą odpowiedzią, proszę pana. Że nie graniczymy. Nie, tak. No to kolejna dobra wiadomość. Widzisz, pan rektor, zawsze potrafimy zrobić dobrą wiadomość. No. Tylko trzeba z nami współpracować, a nie negować początku i podstawiać tu jakieś złe wiadomości. Dobrze. Czyli to była bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość. Że będzie dużo pieniędzy na rynku. Tak jest. Więcej. A już piosenki jest. Mamy dzisiaj polityczne. I cały czas nawiązujemy do tych negocjacji. Oczywiście w tle. I tam, moi drodzy, w trakcie tych negocjacji i tych wszystkich wydarzeń, tych gorących przetasowań. Dni, godzin, sekund, minut. Tam był jeden cichy bohater, moim zdaniem. Ale w zasadzie bohaterka. Tak? Tak. Która? Rzeczniczka? Nie. Ma na imię Jadwiga.

to wyszło właśnie to, stąd. Usłyszeliście to państwo pierwszy raz. Pierwszy raz u nas. Dobrze, to ja teraz jeszcze zajrzałem sobie rzutem na taśmę do serwisu Polskiej Agencji Prasowej zupełnie przypadkowo. I teraz tak, co wybieracie? Bo mogę pogłębić jakby informacje. Liga Niemiecka, Hoffenheim na drodze Bayernu. Nie. Nie mam pojęcia, co to znaczy. Olsztyn. NIK skontrolowała wydatki miast. Dwa zawiadomienia do prokuratury. O, to może być ciekawe, ale smutne, więc zostawmy. Województwo małopolskie zamówiło kolejne dwa pociągi Impuls 2. No zawsze jakieś zakupy. To może być ciekawe. Bo jeszcze jest Łódź. Rozpoczęły się dni otwarte funduszy europejskich online. Nuda. A mogę ogłoszenie parafialne? Proszę. Ogłoszenie parafialne, bo ja tego czytam taką analizę bardzo ciekawą dla wszystkich z państwa, którzy noszą tak zwane przyłbice, bo jak jesteśmy oczywiście w okresie zarazy. I kaptury. I badania wyszły takie, drodzy państwo. Wszystko do analizy dobitnie pokazują, że plastikowe przyłbice nie chronią przed zakażeniem, dają jedynie złudzenie poczucia, złudne poczucie bezpieczeństwa. Nośmy maseczki. O Jezu, a to Lech Wałęsa taką miał ostatnio w na przyłbice? Tak. Agencja chronimy naszego prezydenta byłego. Tak, Agencja Rozwoju Przemysłu rzuca koło ratunkowe 2 milionom polskich przedsiębiorstw. Jedno koło. To małe przedsiębiorstwa. Albo duże koło. Albo wielkie koło, faktycznie. A nie, bo potem znowu wyjdzie ktoś z opozycji, powie, że betonowe to koło jest. Dzięki temu w najbliższych 10 latach z pomocy państwa będą mogły skorzystać nawet 2 miliony polskich przedsiębiorstw. Rozdysponuje środki finansowe w ramach programu Polityki Nowej Szansy. Zobacz, nie jesteśmy na żadnej liście stu tamtego i nie rozdysponowujemy żadnych środków dla 2 milionów. Nie ma nas tam wśród tych 2 milionów przedsiębiorstw nawet. Może będziemy, ale nie rozdysponowujemy tych środków. Aha, no właśnie. Dobrych wiadomości też mamy do nowego ambasadora Niemiec. Ale Niemiec w Polsce. Niemiec w Polsce. No ale to już dawno. To była straszna awantura. Ale nowy ambasador Niemiec mówi o praworządności w Polsce, że to sprawa między Unią a rządem w Warszawie. Że on nic do tego nie ma. I się nie wtrąca. Nie, on się nie w... Ludzki człowiek. Ludzki człowiek. No dobrze, proszę państwa. To my już patrzę jeszcze, Ukraina prawie ponad 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Szukaliśmy jakichś dobrych wiadomości. Dobre, okej. No dobra wiadomość jest. Rusza jubileuszowa edycja Light Move Festival na żywo i w internecie. Jest ostatnia dobra wiadomość. Kim Jong-un przeprasza za zastrzelenie urzędnika. Czytałem, ale to wiem, czy A z czego go zastrzelił? Bo tego swojego kuzyna to zastrzelił takiego przeciwnika. Tutaj biednego zastrzelił znowu. Ale przeprosił, ale to ludzki człowiek, bo przeprosił. Dobrze, panowie, już się zatrzymujemy. Mówimy szanownym państwu, naszym słuchaczom do usłyszenia. I cieszymy się, że nie graniczymy ze Szwajcarią. Tak, Sylwia Hej, Michał Jakubik, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz. Kłaniamy się i na koniec oczywiście piosenka polityczna. Cause you're cool.